Maria ta, e un străin afară, cam zdrențăros, dar pare un om de seamă. Și adevărul parcă a zis că-l cheamă.